Book 2 ثمانية آت آت أوقات الساعة دن کے سمے دن کے سمے إذا سمحت ایک منٹ ایک منٹ من فضلك كم الساعة؟ كتنے بجے ہیں؟ كتنے بجے ہیں؟ شكرا جزيلا. بہت دھنیواد. بہت دھنیواد. إنها الواحدة. ایک بجا ہے. ایک بجا ہے. إنها الثانية. دو بجے ہیں دو بجے ہیں انہا الثالثة تین بجے ہیں تین بجے ہیں انہا الرابعة چار بجے ہیں چار بجے ہیں انہا الخامسة پانچ بجے ہیں پانچ بجے ہیں إنها السادسة. چھ بجے ہیں. چھ بجے ہیں. إنها السابعة. سات بجے ہیں. سات بجے ہیں. إنها الثامنة. آٹھ بجے ہیں. آٹھ بجے ہیں. إنها التاسعة. نو بجے ہیں. نو بجے ہیں انہا العاشرہ دس بجے ہیں دس بجے ہیں انہا الحادیت عشرہ گیارہ بجے ہیں گیارہ بجے ہیں انہا الثانیت عشرہ بارہ بجے ہیں بارہ بجے ہیں الدقيقة فيها ستون ثانية. ایک منٹ کے ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں. ایک منٹ کے ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں. الساعة فيها ستون دقيقة. ایک گھنٹے کے ساٹھ منٹ ہوتے ہیں. ایک گھنٹے کے ساٹھ منٹ ہوتے ہیں. اليوم فيه 24 ساعة. ایک دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ایک دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں.